การแสดงภาวะของผู้บรรลุนิพพานในแง่ที่เป็นผู้ไม่มีโรคหรือมีสุขภาพดีนี้เป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าใจคุณค่าของการบรรลุนิพพานดีขึ้นเพราะผู้ทุกชนนักสงสัยว่าเมื่อผู้บรรลุนิพพานปราศจากการแสวงหาและเสวยความสุขอย่างที่ปุถุชนนิยมชมชอบกันอยู่ท่านจะมีความสุขได้อย่างไรและนิพพานจะมีอะไรความไม่มีโรคมีสุขภาพดีแข็งแรงย่อมเป็นสุขและเป็นภาวะที่สมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองดียิ่งกว่าการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวอยู่ข้ออาการของโรคกำเริบขึ้นโดยความกระวนกระวายกระสับกระส่ายหรือทุรนทุรายได้ยาหรือวิธีแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งมาระงับอาการนั้นลงได้ก็มีความสุขไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งยิ่งอาการนั้นรุนแรงเวลาระงับลงได้ก็ยิ่งรู้สึกมีความสุขมากความสุขที่ตามปกติไม่รู้สึกว่าเป็นสุขเป็นแต่เพียงความปลอดโปร่งโล่งเบาอยู่ภายในอันเป็นความสมบูรณ์ในตัวของมันเองการภาวะของความไม่มีโรคซึ่งทำให้ไม่ได้รับความสุขบ่อยหรือเป็นครั้งคราวจากการระงับความกระสับกระส่ายผู้รุนที่ลายเพราะอาการโรคเทียบได้กับภาวะของผู้บรรลุนิพพานหรือความสุขจากภาวะของนิพพานส่วนความสุขจากการระงับอาการของโรคได้เป็นคราวคราวเปรียบเหมือนการแสวงความสุขของปุถุชนท่านแสดงข้ออุปมาไว้เปรียบเหมือนคนเป็นโรคร้อนมีแผลตามตัวหนูขึ้นทั่วทั้งร่างตัวเชื้อโรคก็คอยเร้าระคายเขาต้องใช้เล็บเกาปาแผลอยู่เรื่อยและถึงกายที่หลุมถ่านไฟเมื่อเขาเกาย่างย่างถึงย่างตัวกับไฟหนักเข้าปากแผลก็ยิ่งทะเยอเซาะมากขึ้นแต่กระนั้นความสุขความชื่นใจความมีรสชาติใดๆที่เขาจะได้รับก็อยู่ตรงทุกปากแผลแข็งที่จะได้เกานั่นแหละบุรุษโรคเรื้อนตกอยู่ในภาวะเช่นนั้นจนกระทั่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งมาปรุงยารักษาทำให้เขาหายจากโรคเรื้อนได้บุรุษนั้นพ้นจากโรคเรื้อนไปได้กลายเป็นคนมีสุขภาพดีคือโรคะมีความสุขสุขีมีเสรีภาพคือเสรีมีอำนาจในตัวแต่ยังวัสีจะไปไหนก็ได้ตามความพอใจเยนกามังคนการเกาปากแผลก็ดีการผิงย่างตัวที่หลุมหรือกองไฟก็ดีที่เขาเคยรู้สึกว่าทำให้เกิดความสุขสบายชื่นใจนั้นคราวนี้เขาไม่เห็นว่าเป็นความสุขเลยแต่ถ้าจะให้ทำอย่างนั้นในเวลาที่หายโรคแล้วอย่างนี้เขากลับเห็นว่าจะเจ็บปวดเป็นทุกข์ด้วยซ้ำกับภาวะเช่นนี้เมื่อครั้งยังถูกโรคเรื้อนรุมเร้าอยู่เขาหามองเห็นตระหนักไม่ข้ออุปมานี้เกี่ยวได้กับปุถุชนผู้ยังมีกิเลสอันให้ต้องแสวงหาความสุขจากอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นกามคุณได้ความสุขจากการหาอารมณ์มาสนองความอยากนั้นได้แต่ก็ถูกเชื้อความอยากต่างๆทั้งหลายร้อยระคายให้เล่าร้อนทุรนทุรายกระสับกระส่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อดำเนินชีวิตไปในแนวทางเช่นนี้ความสุขความรื่นรมย์ชมชื่นใจที่มีอยู่ก็วนอยู่แค่การปลุกร้าวเชื้อความอยากที่ร้อนแรงยิ่งขึ้น น้องก็หาเสียงที่จะเอามาสนองเพื่อนับดับความกระสับกระส่ายกระวนกระวายน้ำลงไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งเมื่อมายุลุกขาดหมดเชื้อความอยากที่ทำให้เกิดความเล่าร้อนกระวนกระสับกระส่ายกระวนกระวายแล้วเป็นอิสระเป็นชัยแก่ตัวก็ไม่เห็นความสุขในการกระทำเพื่อสนองระงับความเล่าร้อนระวนกระวายเช่นนั้นอีกแง่หนึ่งจากทางอุปมาข้างต้นนั้นพอจะจับเอามาพูดได้ว่าอุทชนเปรียบเหมือนคนที่มีที่พักที่ตั้งเก่าและความสุขของอุทชนก็คือความสุขจากการได้เก่าและที่พักยิ่งพันก็ยิ่งเก่าและยิ่งเก่าก็ยิ่งพันยิ่งพันมากความสุขจากการเก่าก็ยิ่งมากและยิ่งพันมากก็ยิ่งได้เก่ามากอุทชนจึงชอบเพิ่มอัตราหรือขีดระดับของความสุขให้สูงขึ้นด้วยการหาทางเพิ่มความร้อนระคายเพื่อทำให้พันมากขึ้นเพื่อจะได้รับความสุขจากการเก่าให้มากยิ่งขึ้นส่วนผู้หลุดพ้นแล้วเป็นเหมือนคนที่หายจากโรคภัยมีร่างกายสมบูรณ์เป็นปกติย่อมมีความสุขจากการไม่มีที่ภัยที่จะต้องการรับแอบถูกปุถุชนกล่าวติว่าเป็นผู้สูญเสียขาดความสุขจากการได้เอาที่ภัยอีกอย่างหนึ่งการแสวงสุขของปุถุชนไม่เหมือนการก่อกระพือโหมไฟขึ้นแล้วได้รับความสนุกสนานชื่นฉ่ำเยือกเย็นจากการดับไฟนั้นยิ่งโหมไฟให้ลุกโคลงร้อนแรงขึ้นเท่าใดก็ยิ่งได้ใช้ความแรงในการดับทำให้เกิดเสียงฉีชาสู้ซาลูกว่าเลิกโหมมากขึ้นเท่านั้นปุถุชนจึงนักดำเนินชีวิตในแบบของการโหมไฟแม้ว่าจะเป็นการเสี่ยงต่อการก่ออันตรายแก่ตนเองและคนอื่นมากขึ้นก็ตามส่วนผู้หลุดพ้นแล้วเป็นเหมือนผู้ที่ได้ดับไฟสำเร็จแล้วอยู่สุขสบายเยือกเย็นปลอดโปร่งใจไม่ต้องถูกเผาลนและไม่ต้องคอยระวังภัยจากความเร่าร้อนไม่คำนึงห่วงใหญ่ต่อความสร้างจ้าที่จะได้รับจากการคอยตามดับไฟซึ่งเป็นโหมกระพือขึ้นภาวะที่กล่าวมานี้มออีกด้านหนึ่งเป็นลักษณะแห่งพัฒนาการของชีวิตจิตใจซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพตลอดจนภาพผิวต่อสิ่งต่างๆหรือต่อโลกและชีวิตส่วนโดยส่วนรวมความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพัฒนาการของชีวิตจิตใจนั้นทุกคนพอจะมองเห็นได้ในเมื่อเทียบเคียงกับการเติบโตจากเด็กขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ของเล่นต่างๆที่เคยรักใคร่หวงแหนถือเอาเป็นเรื่องจริงจังสลับสำคัญมากมีความหมายต่อชีวิตถึงเป็นถึงตายในสมัยเป็นเด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จืดจางกลายเป็นของไม่เร้าความรู้สึกเมื่อเห็นเด็กๆชื่นชมกันนักตั้งตาคอยจ้องจะชิงมาเป็นเจ้าของก่อนผู้ใหญ่อาจมองเป็นขำไปแม้วิธีหาความสนุกสนานต่างๆตามแบบของเด็กๆก็กลายเป็นสิ่งไร้ความหมายข้อนี้ฉันใดผู้ที่บรรลุนิพพานเข้าถึงพัฒนาการที่สูงเลยขึ้นไปจากปุถุชนย่อมมีท่าทีต่อโลกและชีวิตต่อสิ่งที่ชื่นชมยินดีและวิถีทางดำเนินชีวิตของปุถุชนเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้น 3. ภาวะทางความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตในด้านความประพฤติทั่วไปที่เรียกว่าศีล พิสูจน์มีคำกล่าวแสดงลักษณะของผู้บรรลุนิพพานแล้วบ่อยครั้งนะทั้งนี้ก็ตามหลักศีลเป็นสิกขาหรือการศึกษาขั้นต้นพระอริยบุคคลย่อมเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วขั้นต้นตั้งแต่ชั้นโสดาบันและเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ผู้เข้าถึงนิพพานบรรลุก็เป็นภาวะที่ทำให้ความทุศีลหรือความประพฤติเสียหายไม่มีเหลือต่อไปข้อที่ควรพิจารณาณที่นี้จึงเหลือจำกัดเพียงข้อที่ว่าพระอรหันต์ดำเนินชีวิตอย่างไรทำกิจกรรมหรือประกอบกิจการงานอะไรในรูปลักษณะอย่างไรประการแรกพระอรหันต์เป็นผู้ดับกรรมหรือสิ้นกรรมการกระทำของท่านไม่เป็นการอีกต่อไปในคัมภีร์ฝ่ายอภิธรรมมีคำเรียกการกระทำของท่านว่าเป็นกิริยาที่ว่าดับกรรมนั้นหมายถึงไม่กระทำการต่างๆโดยมีอวิชชาปัญหาอุปาทานครอบงำหรือชักจูงใจแต่ทำด้วยจิตใจที่เป็นอิสระมีปัญญารู้แก้ชัดตามเหตุผลเลิกทำการอย่างปุถุชนเปลี่ยนเป็นทำอย่างอริยชนคือไม่ทำการด้วยความยึดมั่นในความดีความชั่วที่เกี่ยวกับตัวฉันของฉันผลประโยชน์ของฉันที่จะให้ฉันได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีความปรารถนาที่ตัวตนเพื่อแฝงอยู่ไม่ว่าในรูปที่หยาบหรือละเอียดแม้แต่ความภูมิของอยู่ภายในว่านั่นเป็นความดีของฉันหรือว่าฉันได้ทำความดีเป็นต้นทำไปตามวัตถุประสงค์ของจิตนั้นตามเหตุผลของเรื่องนั้นตามที่มันควรจะเป็นของมันโดยล้วนจึงเป็นการกระทำท่านที่ลอยพ้นเหนือกรรมดีขึ้นไปอีกเชิญกรรมชั่วตนเองไม่ต้องพูดถึงทั้งหมดโลภะโทสะโทหะที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้ทำความชั่วเสียแล้วอย่างไรก็ดีบางคราวมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าตามปกติคนเราจะทำอะไรได้จะต้องมีแรงจูงใจในการกระทำและแกนสำคัญของแรงจูงใจทั้งหลายก็คือความปรารถนาความต้องการซึ่งควรจะเรียนอยู่ในคำว่าปัญหาเมื่อผู้บรรลุนิพพานละปัญหาเสียแล้วก็หมดแรงจูงใจจะทำการต่างๆได้อย่างไรคงจะกลายเป็นคนอยู่นิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยแม้จะไม่ทำความชั่วก็จริงแต่ก็ไม่ทำความดีอะไรด้วยก็คงไม่มีประโยชน์อะไรในที่นี้คำตอบขั้นต้นอย่างง่ายๆมีว่าไม่ใช่แต่ความอยากความปรารถนาเท่านั้นที่เป็นแรงจูงใจแม้ความคำนึงเหตุผลก็เป็นแรงจูงใจได้เช่นกันดังจะเห็นได้ในปุถุชนเมื่อจะทำการบางอย่างบางคราวมีการต่อสู้กันภายในจิตใจระหว่างพลังสองฝ่ายคือระหว่างความปรารถนาผลประโยชน์ส่วนตัวกับความรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วบางคราวเขาก็ทำตามความอยากได้บางคราวเขาก็ทำตามเหตุผลพิจารณาลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยอาศัยพลังที่ทำให้มันเป็นชีวิตคือมีความเคลื่อนไหวขยับขยายตัวถ้าไม่มีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องชีวิตจะเคลื่อนไหวไปตามทางที่ความรู้บอกให้ แต่ถ้าขาดความรู้หรือความรู้ไม่เพียงพอปัญหาจะได้โอกาสเข้ามาบิดเบือนหรือวงการความเคลื่อนไหวของชีวิตไม่เฉพาะวงการให้ทำเท่านั้นบางครั้งเมื่อความรู้บอกให้แล้วว่าควรจะทำแต่ปัญหาในโลกของความเกลียดชังเป็นต้นเข้าครอบงำเสียกลับเหนี่ยวร้อนไว้ไม่ให้กระทำก็มีในภาวะเช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าปัญหาหรือความอยากไม่เป็นจะเพียงแรงจูงใจให้กระทำเท่านั้นแต่เป็นแรงจูงใจไม่ให้กระทำด้วยแต่ถ้าจะให้จะพูดให้ถูกทีเดียวการไม่กระทำในกรณีนี้จะเป็นการกระทำอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือการกระทำการไม่กระทำถ้ามีกิจกรรมที่เรียกว่าการไม่กระทำนี้เกิดขึ้นในรูปของการระวังแรงไว้ดังนั้นหน้าที่ของปัญหาในที่นี้คือเป็นแรงจูงใจทั้งในการกระทำการกระทำและในการกระทำการไม่กระทำเพราะมีปัญหาคอยขัดขวางดีและบ่งบอกจึงทำให้การเคลื่อนไหวโดยพลังของชีวิตไม่เป็นอิสระตามทางที่ความรู้บอกให้เมื่อใดเป็นจากอำนาจครอบงำหรือแสงเปลือกจิตของปัญหาเมื่อนั้นก็จะมีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระตามทางของปัญญานี่คือภาวะที่มีปัญญาเป็นแรงจูงใจเป็นย้ำไว้อีกว่าเมื่อมีการไม่กระทำสิ่งที่ควรทำเช่นนักเรียนไม่สนใจบทเรียนหรือคนไม่ช่วยเหลือกันเป็นต้นไม่พึงคำนึงถึงแต่เพียงการขาดแรงจูงใจที่จะให้กระทำเท่านั้นแต่ควรพิจารณาถึงแรงจูงใจให้ไม่กระทำด้วยคือพิจารณาถึงปัญหาที่มาในรูปความเกลียดคร้านความไม่พอใจความเพลิดเพลินกับอารมณ์อื่นเป็นต้นซึ่งมีกำลังมากกว่าฉุดดึงไว้การใช้แรงจูงใจแบบปัญหาจึงมักเป็นการเพิ่มหรือเร่งร้าวพลังแข่งขันต้านทานระหว่างแรงจูงใจให้กระทำกับแรงจูงใจให้ไม่กระทำฝ่ายไหนแรงกว่าก็ชนะไปข้อนี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากกรณีที่ปัญญาเป็นแรงจูงใจวงเล็บที่ว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระตามทางของปัญญาหรือภาวะที่มีปัญญาเป็นแรงจูงใจนั้นถ้าพิจารณาแยกแยะออกไปให้ละเอียดจะมองเห็นว่ามีคุณธรรมอย่างหนึ่งเกิดแทรกอยู่ด้วยได้แก่ความกรุณากรุณานี้เกิดขึ้นมาเองเมื่อเราประสบพบเห็นคนอื่นที่กำลังมีปัญหาถูกความทุกข์บีบคั้นขาดอิสรภาพอยู่ถ้าในขณะนั้นตัวเราเองอยู่ในภาวะที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นและมีจิตใจเป็นอิสระอยู่คือไม่ถูกอวิชชาปัญหาอุปาทานเข้าครอบงำชักจูงเช่นมิใช่กำลังคำนึงถึงผลได้ทั่วตัวไม่มีความห่วงกังวลเกี่ยวกับตัวตนไม่มีตัวตนที่กำลังถูกกระทบกระแทกบีบคั้นอยู่ไม่เกิดความชอบใจจากการได้เห็นคนอื่นประสบทุกข์อันเป็นการสนองความอยากแสงเร้นภายในของอัตตาที่จะได้ขยายตัวใหญ่โตขึ้นไปบ้างพูดง่ายๆว่าถ้าตัวเองไม่มีปัญหา บีบคั้นทำให้ติดข้องคับแคบยังเป็นอิสระอยู่ในขณะนั้นจิตใจของเราจะเปิดกว้างออกแผ่ไปรับรู้ทุกสุขและปัญหาของผู้อื่นที่กำลังประสบอยู่นั้นได้เต็มที่จะเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเกิดความเข้าใจเกิดความคิดที่จะช่วยเหลือเปลี่ยนเรื่องเขาจากปัญหาทำให้เขาหลุดพ้นเป็นอิสระด้วยเมื่อเกิดความคิดช่วยเหลือขึ้นมาดีแล้วอย่างนี้ถ้าไม่เกิดปัญหาแทรกเข้ามาอีกในรูปของความห่วงใยความสุขของตนกลัวสูญเสียประโยชน์ส่วนตัวและความเกลียดร้ายเป็นต้นพลังเคลื่อนไหวของชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างอิสระสุดแต่ปัญญาจะคิดรู้และบอกทางให้คือมีการช่วยเหลือเพื่อกูลเกิดขึ้นความรู้สึกของบุคคลผู้มีจิตใจปลอดโปร่งเป็นอิสระเปิดกว้างออกพร้อมที่จะรับรู้เรื่องราวของชีวิตอื่นเคลื่อนไหวตามรู้ตามเห็นปัญหาข้อติดขัดบีบคั้นคือความทุกข์ของเขาคิดเผื่อแผ่เพื่อกูลต้องการให้เขาหลุดพ้นเป็นอิสระจากปัญหาหรือความทุกข์นั้นพร้อมที่จะทำการเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องติดขัดให้เขาความรู้สึกที่แผ่ออกไปช่วยเหลือเพื่อกูลอย่างนี้แหละเรียกว่ากรุณาเท่าที่กล่าวมาเป็นอันสรุปได้ว่ากรุณาเป็นผลสืบเนื่องจากปัญญาและความมีจิตใจเป็นอิสระปัญญาในที่นี้มีคำเรียกเฉพาะว่าวิชาและความมีจิตใจเป็นอิสระก็มีคำเรียกเฉพาะว่าวิมุตติจัดลำดับเข้าชุดเสียงวิชาคือความรู้เท่าทันสภาวะซึ่งทำให้อัตตาไม่มีที่ตั้งอาศัยวิมุตติคือความหลุดพ้นปล่อยโปร่งโล่งเป็นอิสระและกรุณาคือความรู้สึกแผ่ออกของจิตใจที่ไวต่อและไหวตามทุกข์ของฉันต้องการช่วยเปลื้องให้ผู้อื่นหรือเพิ่มเป็นอิสระเป็นผู้ปรับตรงข้ามกับอวิชชาคือความไม่รู้ตามสภาวะที่ทำให้เกิดมีอัตตาขึ้นมาเป็นที่ข้องขันปัญหาคือความอยากที่จะให้อัตตาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งหรือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาการที่จะสนองความขาดความชอบของอัตตาหรือหล่อเลี้ยงเสริมขยายอัตตานั้นและอุปาทานคือความยึดติดเกาะเกี่ยวเหนียวแน่นกับสิ่งหรือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อเห็นไปว่าสิ่งหรือภาวะนั้นมีความหมายสำคัญต่อการสนองอัตตาหรือความยิ่งใหญ่เข้มแข็งนั่นคงของอัตตาผู้บรรลุนิพพานละอวิชชาปัญหาอุปาทานแล้วจึงมีปัญญาและกรุณาเป็นแรงจูงใจให้ในการกระทำจิตสืบต่อไปโดยในนี้จะเห็นได้ว่าถ้าจะต้องใช้ปัญหาเป็นแรงจูงใจในการกระทำทุกอย่างแล้วการทำความดีต่อกันหรือการช่วยเหลือกันจะเป็นการช่วยเหลือที่แท้จริงหรือเป็นการช่วยเหลือที่บริสุทธิ์ไม่ได้เลยและในทำนองเดียวกันตราบใดที่ยังมีปัญหาหรือใช้ปัญหาเป็นแรงจูงใจในการช่วยเหลือเพื่อกูลผู้อื่นการช่วยเหลือนั้นย่อมไม่ใช่เป็นกรุณาที่แท้จริงความจริงปัญหาซึ่งควรถึงอวิชชาและอุปาทานด้วยไม่เพียงเป็นแรงจูงใจที่มีอันตรายเท่านั้นแต่ยังทำให้มองข้ามหรือมองไม่เห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอีกด้วย หรือแม้เห็นก็เห็นสักผิดพลาดบิดเบือนไปเสียไม่รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเห็นไปว่าไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเห็นไปว่าเป็นประโยชน์โดยปรากฏออกมาในรูปของราคะโทสะโมหะที่ครอบงำใจเสียบ้างในรูปของนิวรณ์ห้าที่กำบังขวางกั้นการทำงานของจิตใจเสียบ้างพอเมื่อปราศจากกิเลสอย่างนั้นแล้วจิตใจจึงจะราบเรียบสงสัยมองเห็นและรู้จักตัวประโยชน์ที่แท้จริงเหตุผลขั้นสุดท้ายที่ทำให้ผู้บรรลุนิพพานแล้วไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือห่วงใยเรื่องของตนเองสามารถทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นหรือบำเพ็ญจิตแห่งกรุณาได้เต็มที่ก็เพราะเป็นผู้ทำประโยชน์จนเสร็จสิ้นแล้วพระอรหันต์มีคุณบุตรวงเล็บทำแสดงคุณลักษณะว่าอนุปัฏฐะสัพพะแปลว่าผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้วและจัตตะกัลยานิยะแปลว่าผู้มีกิจที่จะต้องทำอันได้กระทำแล้วคือทำเรื่องของตัวเองเสร็จแล้วเมื่อทำสัพพะคือประโยชน์ของตนเรื่องราวของตนเสร็จแล้วเป็นผู้มีอัตตะหิตะสมบัติคือพร้อมพร้อมสมบูรณ์ด้วยประโยชน์ของตนแล้วก็ไม่ต้องห่วงใยเรื่องของตัวสามารถทำประโยชน์คือประโยชน์ของผู้อื่นเรื่องของคนอื่นได้เต็มที่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยประหิตะปฏิบัติคือการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นสืบไปเมื่อมีความพร้อมเป็นฐานอยู่อย่างนี้แล้วพระอรหันต์จึงสามารถมีคุณลักษณะเป็นสัพพมิตรคือเป็นมิตรกับทุกคนสัพพสัพพะเป็นเครื่องกับทุกคนและสัพพะคือปานุกังตตะหลังดีกับสัพพะได้อย่างแท้จริงอันหนึ่งจึงทำความเข้าใจว่าคำว่าหันแห่งการกระต่ายถึงสัตว์และหันมาถึงหรือประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผลประโยชน์อย่างที่มักเข้าใจกันแต่หมายถึงประโยชน์ที่เป็นแกนสารของชีวิตหรือเรื่องที่เป็นสาระของชีวิตซึ่งทำให้ชีวิตเจริญงอกงามทำให้เป็นคนที่เติบโตแล้วในความหมายที่แท้จริงเป็นผู้มีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเป็นคนขึ้นตัวได้โดยสาระเมื่อเอาความเติบโตทางปัญญาพร้อมด้วยคุณธรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องและความเป็นอิสระหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของอวิชชาปัญหาอุปาทานที่กล่าวมาแล้วนั่นเองถึงตอนนี้หากพิจารณาภาวะด้านการดำเนินชีวิตของผู้บรรลุนิพพานแล้วโดยแยกเป็นสองอย่างคือการทำกิจหรือการงานอย่างหนึ่งและกิจกรรมเนื่องด้วยชีวิตส่วนตัวอย่างหนึ่งในด้านการงานหรือการทำกิจนั้นพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้หลุดแล้วจากบ่วงไม่มีอะไรจะหน่วงนั้นให้บ่วงย่อมอยู่ในฐานะเป็นสาวกชั้นนำซึ่งจะทำหน้าที่ของพุทธสาวกได้ดีที่สุดบริบูรณ์ที่สุดลักษณะการทำกิจการงานของพุทธสาวกนั้นก็มีบ่งชัดอยู่แล้วในคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสย้ำเริ่มต้นแต่ทรงส่งสาวกออกประกาศพระศาสนาในพรรษาแรกแห่งพุทธกิจคือทำเพื่อประโยชน์สุขของพระหูชนวงเล็บพระหูชนะขิตายะพระหูชนะสุขายะในเล็บติด พื่ออนุเคราะห์ชาวโลกคิโลกานุตัมปายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายคืออัฏฐายะขิตายะสุขายะเทวะมนุษย์สามัญความข้อนี้ถือเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของพรหมจรรย์คือพระศาสนานี้เป็นหลักวัดการประพฤติปฏิบัติของภิกษุสาวกและเป็นคุณประโยชน์ที่พึงเกิดมีจากบุคคลที่ถือว่าเลิศหรือประเสริฐตามคำสอนของพระพุทธศาสนาดังนั้นจึงเป็นข้อคำนึงประจำในการบำเพ็ญจิตและทำการงานของพุทธสาวกเมื่อเลือกประโยชน์หรือมีความหมายดังได้กล่าวแล้วข้างต้นดังนั้นจิตหรืองานหลักของผู้บรรลุนิพพานแล้วจึงได้แก่การแนะนำสั่งสอนการให้ความรู้การส่งเสริมสติปัญญาและคุณธรรมต่างๆตลอดจนการดำเนินชีวิตแบบระพฤติตัวเป็นแบบอย่างในทางที่มีความสุขมีคุณธรรมและเป็นชีวิตที่ดีงามซึ่งคนภายหลังจะถือเป็นทิฏฐานุคติได้โดยเฉพาะการแนะนำสั่งสอนให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อื่นนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่หรือสิ่งที่พึงทำสำหรับผู้บรรลุนิพพานแล้วในด้านการดำเนินชีวิตส่วนตัวก็มีหลักคล้ายกับการทำกิจการงานคือมุ่งประโยชน์แก่ผู้อื่นแม้ว่าพระอรหันต์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจเสร็จแล้วก็ปฏิบัติต่างๆที่เคยต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานเมื่อท่านบรรลุนิพพานแล้วจะเลิกเสียไม่ปฏิบัติต่อไปก็ย่อมได้แต่ก็ปรากฏว่าเมื่อเป็นฝ่ายสมเหตุสมผลท่านก็ปฏิบัติต่อไปอย่างเดิมทั้งนี้ในด้านส่วนตัวเพื่อความอยู่สบายในปัจจุบันที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขภิหารและในด้านที่เกี่ยวกับผู้อื่นเพื่อนุเคราะห์ชุมชนที่จะเกิดตามมาภายหลังคือปัจฉิมาชนตานุธรรมตาเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีที่ชนภายหลังจะได้ถือปฏิบัติตามคือทิฏฐานุปัฏฐิเช่นในกรณีที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จเสนาสนะในราวแบบและพระมหากัสสปะเถระถือชุดเดินเป็นต้นแม้แต่บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ในหมู่ซึ่งอาจจะยังไม่ได้บรรลุนิพพานก็ยังมีคำย้ำอยู่เสมอให้คำนึงถึงการประพฤติตัวเป็นแบบอย่างสำหรับชุมชนรุ่นหลังดังนั้นสำหรับพระอรหันต์ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างสูงสุดอยู่แล้วความชำนาญหรือความรับผิดชอบในเรื่องนี้คงจะต้องมีเป็นพิเศษและจึงสังเกตว่าสิกขาบทหรือข้อบังคับทางพระวินัยบางข้อซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของความผิดชั่วร้ายแต่บัญญัติขึ้นเพราะถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมโดยคำนึงถึงชุมชนกลุ่มหลังก็มีรวมความว่าการดำเนินชีวิตของพระอรหันต์ทั้งด้านกิจการงานและความประพฤติส่วนตัวนับมุ่งเพื่อประโยชน์ของผู้หูชนและคำนึงถึงความเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชุมชนรุ่นหลังซึ่งเป็นเรื่องของการมุ่งเชิงปรัชญาหรือปริยัติการปฏิบัติสอดคล้องกับคุณธรรมคือความกรุณาที่เป็นแรงจูงใจอย่างไรก็ตามถ้าจะให้แจกแจงรายละเอียดชัดเจนออกไปว่าพระอรหันต์ได้ทำงานอะไรบ้างหรืองานชนิดใดบ้าง ด้วยตัวอย่างจากชื่อพระบทของพุทธสาวกชั้นพุทธกาลเพื่อจะใช้เป็นเครื่องศึกษาว่าผู้บรรลุนิพพานแล้วมีขอบเขตกิจกรรมแค่ไหนเพียงใดมีลักษณะการงานที่ทำต่างจากคนสามัญอย่างไรรายละเอียดถึงขั้นนี้ยากที่จะหาได้ครบถ้วนจะต้องเก็บรวบรวมเอาจากเรื่องราวที่กระจายแทรกอยู่กับคำสอนบ้างเด็กบัญญัติทางพระวินัยบ้างเรื่องเล่าในคัมภีร์ชั้นหลังบ้างถึงอย่างนั้นก็ไม่บริบูรณ์เพราะคำพีทั้งหลายเน้นคำสอนหรือคำอธิบายเนื้อหาธรรมวินัยแม้เรื่องเล่าต่างๆก็มุ่งที่เกี่ยวกับธรรมวินัยโดยตรงหรือมุ่งสอนธรรมแม้แต่เรื่องเอกภพที่พระอัฏฐกถาจารย์ถือเป็นการแต่งตั้งหรือสถาปนาฐานันดรซึ่งมีรายชื่อพระอรหันต์รวมอยู่มากก็เป็นแต่เพียงการประกาศยกย่องความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของพระสาวกบางท่านบ้างจุดเด่นหรือข้อแตกต่างพิเศษอันเป็นที่เรื่องลือรู้กันทั่วไปเกี่ยวกับพระสาวกบางท่านซึ่งพระพุทธเจ้าเพียงแต่ทรงยกขึ้นมากระดับในที่ประชุมบ้างหรือถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่การงานก็มีเฉพาะกรณีที่ทำหน้าที่นั้นได้ดีเด่นแยกเยี่ยมเช่นพระพักตร์พระมารดิเป็นเอกพักตร์ในบรรดาเสนาสนะปัญญาปัตตาคือผู้จัดแจงเสนาสนะเป็นต้นแต่ไม่มีผู้เป็นเอกพักตร์ในบรรดาพระปุถุเทศคือผู้แจกจิตนิมนต์ฉันจีวรคาชกะคือผู้แจกจีวรนวะตังนิตะผู้อำนวยการก่อสร้างเป็นต้นซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่สงฆ์แต่งตั้งตามพระวินัยเช่นเดียวกันพระอรหันต์ที่ได้รับยกย่องมีคุณสมบัติเป็นเอกภพในรายชื่อนั้นอาจมีจิตที่ท่านกระทำเป็นประจำของท่านอีกต่างหากซึ่งคุณสมบัติที่ได้รับยกย่องเป็นเพียงเครื่องเสริมการทำจิตนั้นก็ได้นอกจากนั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับความหมายของคำยกย่องเป็นเอตทัพพะนั่นเองบางคำซึ่งยังเข้าใจกันไม่ชัดเจนเพียงพออีกด้วยดังนั้นรายงานเอตทัพพะจึงยังไม่ตรงเรื่องพอที่จะแสดงประเภทและขอบเขตงานของพระอรหันต์ได้แต่กระนั้นก็ตามในรายนามเอตัคคะเท่าที่มีอยู่นั่นเองก็จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติที่เป็นเอตัคคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเทศนาสั่งสอนเสียส่วนเสียหลายส่วนอาจกล่าวได้ว่างานเทศนาสั่งสอนแนะนำฝึกอบรมผู้อื่นเป็นจิตสำหรับผู้บรรลุนิพพานแล้วทุกท่านซึ่งจะพึงทำตามความสามารถเชิงกิจการและกิจกรรมอย่างอื่นแตกต่างกันไปตามพื้นเพการศึกษาอบรมและตามธาตุคือความถนัดและอัธยาศัยของแต่ละท่านสำหรับท่านที่สามารถในการอบรมสั่งสอนและได้รับความเคารพนับถือมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสมากเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์มีศีลมากนอกจากมีงานเทศนาสั่งสอนทั่วไปแล้วยังมีภาระที่ต้องให้การศึกษาแก่หมู่ศิษย์จำนวนมากด้วยนั่นจะเห็นได้ว่าท่านมหาสาวกหลายท่านเวลาเดินทางคราวหนึ่งคราวหนึ่งมีภิกษุสงฆ์ติดตามเป็นหมู่ใหญ่การให้การศึกษาแก่ศิษย์เช่นนี้รวมไปถึงการให้การศึกษาแก่สามเณรด้วยดังเช่นพระสารีบุตร ซึ่งมีเรื่องราวหลายแห่งแสดงให้เห็นว่าท่านคงจะมีความสามารถมากในการฝึกอบรมเด็กและคงมีสามเณรอยู่ในการดูแลไม่ใช่น้อยเมื่อพระราหุลจะบวชเป็นสามเณรพระพุทธเจ้าก็ทรงมอบให้พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์สามเณรเล็กอายุน้อยที่เป็นศิษย์ของพระสารีบุตรมีชื่อเสียงเก่งกล้าสามารถหลายรูปพระสารีบุตรคือเดินบินที่บาทแล้วพบเด็กจังพระอดโซเจอเลยร่อนหาเศษอาหารเก็บกินอย่างอนาถาก็สงสารชวนมาบวชเองและให้ศึกษาธรรมวินัยเป็นตัวอย่างของการให้ทั้งการศึกษาและการสงเคราะห์แก่เด็กๆแม้พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสเตือนให้ใจใจความเป็นอยู่ของเด็กๆที่มาบวชไม่ให้ทอดทิ้งในเมื่อมีผู้มาอยู่ในความดูแลให้การศึกษาเป็นหมู่ใหญ่ก็ย่อมเกิดมีจิตอีกอย่างหนึ่งคือการปกครองงานบริหารหรืองานปกครองนี้ท่านถือเป็นจิตสำคัญอย่างเรียกอย่างสามัญก็คือท่านสอนให้มีความรู้สึกรับผิดชอบในงานปกครองอย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าการปกครองสงฆ์นี้เป็นงานที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาดังนั้นการปกครองสงฆ์จึงมีความหมายเป็นการให้การศึกษานั่นเองแต่เป็นการให้การศึกษาในขอบเขตที่กว้างขวางเพื่อฝึกคนพร้อมกันจำนวนมากและเพื่อทำสมาชิกทั้งหลายพร้อมหมู่ให้มีชีวิตเกื้อกูลแก่กันในการดำเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่ดีงามนอกจากความรับผิดชอบในงานเทศนาสั่งสอนการให้การศึกษาและการปกครองแล้วหลักฐานในเรื่องราวต่างๆเท่าที่ปรากฏในคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์ได้ประพฤติเป็นตัวอย่างในการแสดงความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อกิจการของส่วนรวมและความเคารพสงฆ์ซึ่งเป็นความสำนึกที่สำคัญในฐานะที่ระบบชุมชนของพระพุทธศาสนาคือสงฆ์คือส่วนรวมเป็นใหญ่และพระพุทธเจ้าก็ทรงย้ำอยู่เสมอเกี่ยวกับความพร้อมเพรียงของหมู่ทั้งโดยคำสอนทางธรรมเช่นหลักปริหานิยธรรมการถือธรรมเป็นใหญ่และบทบัญญัติทางพระวินัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสังฆกรรมต่างๆเรื่องราวที่แสดงว่าพระอรหันต์เอาใจใส่และพึงเอาใจใส่รับผิดชอบต่อกิจการของส่วนรวมและเคารพสงฆ์นั้นมีมากมายเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สงฆ์ทำอุโบสถสวดปาติโมกข์สอบทานความบริสุทธิ์ของภิกษุสงฆ์ทุกเดือนพระมหากัปปินะเถระได้คิดว่าท่านควรจะไปทำอุโบสถสังฆกรรมหรือไม่เพราะท่านเองเป็นพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์เป็นยอดยิ่งอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของท่านและได้เสด็จมาตรัสเตือนว่าถ้าท่านผู้เป็นพรามคือพระอรหันต์ไม่เคารพอุโบสถแล้วใครเล่าจะเคารพอุโบสถจงไปทำอุโบสถทางพระธรรมเถิดพระทัพพระมาลัสสิตสำเร็จพระอรหันตผลตั้งแต่อายุยังน้อยท่านจึงมาคิดว่าเรานี้เกิดมาอายุ7ปีก็ได้ทำให้สำเร็จพระอรหันตผลแล้วสิ่งใดๆที่สาวกจะพึงบรรลุถึงเราก็ได้บรรลุหมดสิ้นแล้วกรณียะที่เราจะต้องทำยิ่งไปกว่านี้ก็ไม่มีหรือกรณียะที่เราทำเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลับมาสั่งสมอีกเราควรจะช่วยขนขวายงานอะไรของสงฆ์ดีหนอ ต่อมาท่านเกิดความคิดว่าเราควรจัดแจงเสนาสนะของสงฆ์และจัดแจกอาหารแก่สงฆ์ท่านแล้วท่านจึงไปกราบทูลความสมัครใจของท่านแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงประทานสาธุการแล้วให้สงฆ์ประชุมพิจารณาตกลงกันแต่งตั้งท่านเป็นเสนาสนะปัญญาประดับคือพระผู้จัดแจงที่พักอาศัยและพระทัตติเทศพระผู้จัดแจงแจกอาหารเมื่อมีเรื่องราวที่อาจกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของการพุทธศาสนาพระอรหันต์เถระจะขนขวายดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อระงับเรื่องราวหรือจัดกิจการให้เสร็จเรียบร้อยทั้งที่ตามปกติท่านดาวนั้นชอบอยู่สงบในที่วิเวกอย่างเช่นพระมหากัสสปะเถระริเริ่มดำเนินการสังฆทานครั้งที่หนึ่งพระยศกาตันทะบุตรพระสัมภูตสาณวาสีและพระเรวัตริเริ่มการสังฆทานครั้งที่สองเป็นต้นในการสังฆทานครั้งที่หนึ่งที่ประชุมเมื่อประอาบัติตัดสินลงโทษพระอานนท์เกี่ยวกับความบกพร่องบางอย่างของท่านในการทำหน้าที่พุทธอุปถัมภ์แม้ว่าพระอานนท์จะมีเหตุผลบริบูรณ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านปฏิบัติหน้าที่